شب بخیر کوچولو. به نام خالق مهربون، خالق شما کوچولوهای خوش‌زبون، خوبین؟ بله، الهی شکر، خوشحالم که احوالتون خوبه. بچه های خوشگلم، بچه های مؤدب خودم، میخوام براتون یک قصه بگم از خانواده کفش دوزکی که توی جنگل زندگی میکردن. یه پسر خوشگل مشکلم داشتن به اسم خال خالی. دوست داریم با هم بریم توی این خونه ببینیم چه خبره؟ باشه؟ خیلی گوش بدیم به قصه امشب. بابا کفش دوزک و مامان کفش دوزک با پسرشون خالخالی در جنگل سبز زندگی میکردن. مامان کفش دوزک کفشای قشنگی درست میکرد. همه حیوانات جنگل مشتری کفشای اون بودن. بابا کفش دوزکم کفشای دوخته شده رو به فروشگاه جنگل می برد و می فروخت. خالخالی کوچولو خیلی دلش می خواست مثل مامانش کفش بدوزه. ولی پدر و مادرش به اون می گفتن تو هنوز کوچیکی، کار کردن برای تو زوده، تو حالا حالا ها باید بازی کنی. خالخالی توی کارگاه پیش مامانش می نشست و کفش دوختن اونو تماشا می کرد. یه روز خبر خوشی توی جنگل پیچید. خبر عروسی خاله سوسکه. این خبر حیواناتو به فکر خریدن کفش و لباس نو انداخت. همه دلشون می خواست با کفش و لباس نو توی جشن عروسی شرکت کنن. بابا کفش دوزک اسم حیواناتی رو که کفش می‌خواستن نوشت و به مامان کفش دوزک داد تا برای اونا کفش بدوزه. مامان کفش دوزک چندین روز پشت سر هم کار کرد. دوخت و دوخت. بابا کفش دوزک تمام کفش‌ها رو به حیوانات داد. اونا خوشحال شدن و از اون و مامان کفش دوزک تشکر کردن. در جنگل سبز رسم بر این بود که هر کسی برای دیگران کاری انجام میداد، اونام در مقابلش براش کاری میکردن. مثلا خوراکی می آوردن. حیوانات جنگل اونقدر خوراکی برای بابا و مامان کفش دوزک آوردن که انبارشون پر پر شد. اونا از این موضوع خوشحال بودن، ولی مامان کفش دوزک اونقدر کار کرده بود که بچه خسته و بیمار شده بود و تو رخت خواب خوابید. خال خالی و بابا کفش دوزک هم مواظبش بودن که مامان هرچه زودتر خوب بشه. سه روز بیشتر به عروسی خاله سوسکه نمونده بود که آقا و خانم هزارپا به سراغ مامان کفش دوزک اومدن و ازش خواستن براشون کفش بدوزه تا اونام توی جشن عروسی شرکت کنن. اما وقتی دیدن که مامان کفش دوزک در رخت خواب خوابیده و حالش خوب نیست، ناراحت شدن و رفتن. فردای اون روز وقتی مامان و بابا از خواب بیدار شدن، دیدن یه عالمه کفش اندازه پای هزار پاها توی کارگاه کنار هم چیده شده. اونا با تعجب به کفشا نگاه میکردن و نمیدونستن چه کسی اون همه کفش رو دوخته. اما وقتی در گوشه کارگاه خال خالی رو دیدن که لنگ کفشی در دست داره و خوابش برده، فهمیده. وای بچه های من، کسی که کفش ها رو دوخته بود خالخالی بود که تمام شب بیدار مونده و برای خانوم و آقای هزارپا کفش دوخته. بابا خالخالی رو بغل کرد و اونو گذاشت توی تختش تا راحت بگیری بخوابه. مامان کفش دوزکم استراحت کرد تا بلکه حالی زودتر خوب بشه. بابا کفش دوزک به خونه هزارپاها رفت و کفشای آماده شده رو به اونها داد. هزارپاها خیلی خوشحال شدن. بله، اونها یه مقدار داروی گیاهی دادن تا به مامان داده بشه و اون حالش خوب بشه. بابا کفش دوزک داروها رو به مامان کفش دوزک داد. حال مامان کفش دوزک خیلی خوب شد. تونست همراه خالخالی و بابا کفش دوزک در جشن عروسی خاله سوسکی شرکت کنه. روز جشن عروسی تمام حیوانات کفشای نو پوشیده بودن. چقدر خوشگل. هزارپاها که فهمیده بودن کفشای اونا رو خالخالی دوخته، کفشاشونو به دوستاشون نشون میدادن و میگفتن ببینین خالخالی کوچولو چقدر هنرمنده، این کفشا رو اون دوخته. حالا مامان کفش دوزک یه همکار خوب و زرنگ داره و میتونه برای همه کفش بدوزه. مامان کفش دوزک و بابا کفش دوزکم خوشحال بودن و به پسرشون افتخار میکردن. اون روز حیوانات سبز به افتخار خالخالی و پدر و مادرش دست زدن و هورا کشیدن و از اونا تشکر کردن. خاله سوسکم دست گل قشنگی رو که توی دستش گرفته بود به کی داد؟ آفرین، به خالخالی کوچولو هدیه داد. بله بچه ها، خالخالی خیلی خوشحال بود، هم از نتیجه کارش هم بابت تشویقای بقیه. خیلی خوشحال بود همین که دست گلی به عنوان هدیه دریافت کرد. امیدوارم لب شما کوچولوهای خوشگلم همیشه خندون باشه. دوستتون دارم یه عالمه و امیدوارم که خوب بخوابین و خواب عروسی ببینین. خدا نگهداری همگی شما.